Hei, hei, hei, salutare, salutare, 14 fix, salutare din Predeal, mai exact, Olix împreună cu voi în direct de acum, de la ora 14 și până la 16, 2 ore de mix, 2 ore de distracție și de nebunie live de aici din Predeal, unde este soare, este foarte frumos și o să avem parte așadar de 2 ore de dedichisuri, 2 ore cu muzică mixată, cea mai bună muzică, desigur, mixată aici la Kiss. Începem tracklist-ul de la Winter Kiss Kiss Remix cu Accent My Passion. Imediat ne întâlnim cu Andra Something New și v-am pregătit și Caro Emerald, A Night Like This. Așadar, Olix împreună cu voi astăzi, de fapt, în acest weekend de aici de la Predeal, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Open Mix, 14 și 12 minute. Olic sunt în direct de pe pârtia din Predeal, mai exact la baza pârtii din Predeal. Stau eu în studio în tricou, dar și cei de aici de pe pârtie nu sunt foarte, foarte îmbrăcați, pentru că, totuși, este 12 martie, ușor, ușor se termină iarna. Bine, oficial s-a cam terminat, așa că a venit primăvara și aici la munte. Încă este zăpadă, încă se schiază destul de bine, aș putea spune. Bine, până o să se topească toată zăpada. Spre surprinderea mea, foarte multă lume astăzi aici la Predeal, ceea ce e foarte, foarte bine. Continuăm mixul de aici, de la baza pârtii, mai exact. Alex One Shot, noul single, îl ascultăm chiar acum. Imediat ne întâlnim cu Matias Missing You și una mai veche, foarte, foarte tare, Les Jeans, și mai știu, de la Jumat Sound System. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey, y'all don't get twisted. We already know what's happening here. It's your boy A to the L, Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. Need în mix, Juma Sound System, am ascultat foarte, foarte tare piesa asta. Având în vedere că e ultimul weekend de Winter Kiss de aici, de la munte, bine, ultimul weekend de Winter Kiss și atât. Având în vedere că e foarte cald și foarte frumos afară, colegii mei au scos termometrul afară, nu mai ținem în studio. Și trebuie să spun că afară, la soare, aici în Predeal, avem 13 grade. Da, ați auzit bine. Foarte, foarte frumoasă vremea la munte, soare. Dacă nu mă înșel, în orașe, în București, în Cluj, unde a fost aseară, nu mai e nici pic de zăpadă. Probabil că nici aici nu o să mai fie în curând nici un pic de zăpadă. Eu mă așteptam să facem un grătărel astăzi pe pârtie. Ei, cine știe, poate mâine. Continuăm tracklist-ul cu Ali și Stella Happiness, imediat Puia Connector și un mashup foarte, foarte tare, My American Dream. Apoi ne întâlnim cu Yon Landa, Be Cool și DCUP Americano. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Open your eyes, wide open your eyes, wide open your eyes.

16:36 de minute. Suntem în direct din, de pe curtea din Predeal. Nu știu ce spun că suntem, pentru că sunt. Sunt Olix, DJ Young și-a luat și el în weekend, un mini concediu așa de weekend. Olix așadar împreună cu voi. Luăm o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Ellie White, Connector, noul single, și cu Alexander Bass. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss Kiss Remix. Ne-au întors, m-am întors înapoi în direct. Sunt obișnuit să facem emisiunea 2. Sărutăm pe cei care sunt aici de pe furtie. Ne auzim în direct în toată rețeaua Kiss FM. Dacă vreți să-i sărutăm pe cei de acasă, dacă vreți să faceți un de Kiss, vă aștept aici la studioul Kiss FM. Ellie White chiar acum, imediat Connector, Ring the Alarm, noul single, și Alexander Bass cu Liz Drums. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Predal, Olix împreună cu voi și am ascultat noul single Connector, Ring the Alarm. Trebuie să spunem că ați auzit, sau da, să vă readuc aminte, că ați auzit în premieră piesa asta pe Kiss FM acum câteva săptămâni, așa că la mare când o să auziți Ring the Alarm în toate discotecile, în toate cluburile și așa mai departe, să vă aduceți aminte că prima dată s-a auzit la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Alexander Blaze chiar acum, Drums, sau de la Kiss. Take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. La la la every day. Thank you. Până în ora 3. După ora 3 ne întâlnim cu încă o oră de mix live de aici de pe pârtia din Predeal, de la Plaza Pârtii. Olic sunt eu împreună cu voi până la 16 așadar. Salutăm și pe DJ în caz că ne ascultă și salutăm și pe cei de acasă și desigur și pe cei de aici de pe pârtie. Imediat după pauză ne întâlnim cu Roa, ne place, Elena Gheorghe, noul single și Radio Killer, Lonely Heart. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. 1, 2, 3, 4. Let's go. Kiss FM. It's the weekend. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Do it now. Winter Kiss Kiss Remix, 3 fix arată ceasul. Olic sunt eu împreună cu voi până la 16 în direct de pe baza pârtiei din Predeal. Este ultimul weekend pe care îl petrecem împreună aici la Winter Kiss și am făcut un calcul. Asta este weekendul cu numărul 12. Wow, da, a fost ceva, a fost o iarnă lungă. Acum e timpul pentru primăvară. Și de ce e timpul pentru primăvară? Pentru că ne place, place, place. Ne place, ne place, ne place, place, place. Seara n-adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Când e cul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la

Kiss Kiss in the Mix și o piesă foarte tare, Radio Killer, Lonely Heart, 15 și 10 minute. Este ultimul weekend de Winter Kiss Fest, cum vă spuneam, și ultimul weekend hardcore pentru partidul Kiss FM, pentru că aseară, de exemplu, am avut super, super petrecere în Cluj, în Avoca, în clubul After Eight. De acolo a venit direct aici la munte, iar de aici de la munte plecăm către Alba Iulia, unde ne vedem în această seară în Club Alegria. De acolo o să și transmitem live după miezul nopții. Și ce facem mâine? Ne întoarcem aici la ultima zi de Winter Kiss de aici de la munte. Wow, foarte frumos! Foarte frumoasă vremea mai exact aici. Soare și 13-14 grade pe pârtie. Sava și la Luca acum, I Like the Trumpet, imediat Fly Project, goodbye și o surpriză! Wait. mai. E tu sabes que dijo bye, bye, don't say goodbye. Kiss in a Mix în direct de pe pârtia din Predeal. Winter Kiss Kiss in a Mix cu Olex astăzi, în acest weekend, în acest ultim weekend aici la Predeal. Am avut un remix foarte, foarte tare. Nadia Ali, Rapture, Avicii, New Generation Remix. Acum ne întâlnim cu una mai veche, Regrete, de la DJ Project. Și între timp să vă spun că am aflat, avem 5100 de euro la Kiss Cash după ora 4. Ascultați Kiss FM așadar și poate ne luați bănuții. Thank you. 3:30, lumea dansează aici pe pârtie, lumea se distrează cu noi și, nu în ultimul rând, lumea se bronzează aici pe pârtie pentru că este un soare foarte, foarte frumos aici la baza pârtii Clăbucet. Am înțeles că undeva sus, la telescaun, sunt minus vreo 5 grade, dacă mă uitam eu bine, pe aplicația mea de pe telefon, aplicația meteo a telefonului mobil. Am înțeles, în schimb, că e și foarte, foarte multă lume aici adunată în acest weekend la Predeal, ceea ce mă bucură, sincer. Pentru noi e ultimul weekend, îi salutăm încă o dată pe cei de acasă, pe cei de pe pârtie și continuăm mixul Jimmy Dab chiar acum. Imediat Swedish House Mafia, un mesha foarte, foarte tare și apoi ne întâlnim cu Lambada 2011, adică Jennifer Lopez și Pitbull on the floor. Olic sunt eu, ascultați Winter Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We have the honor to present your new project. Rapping on production presents Jimmy Dab. Piesa asta am zis că hai frate, încă o piesă refăcută după una veche. Ei bine, uite că și lui Jennifer Lopez și lui Pitbull le-a ieșit foarte, foarte bine combinația cu Lambada 2011. Sună foarte bine piesa asta, rupe cluburile în două, rupe și radio-ul în două mai nou. Eu sunt Olix, ascultați Winter Kiss Remix, încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem înapoi în direct de pe curtie cu 15 minute live de aici. Este sâmbătă, o superbă zi de sâmbătă aici pe Purtea din Vredeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Kiss Remix, Olix împreună cu voi și cu încă 3 super, super hituri în direct de aici, de pe Pârtea din Predal. Avem Nico Marella și Mike Diamonds, Kalia chiar acum. Imediat ne întâlnim cu o piesă nouă, foarte, foarte tare, Aisa și Sugar Daddy's Falling. Și apoi avem Narcotic Sound și Christian D, noul single, se numește Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's a subliminal inima anymore. What was that? Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Kalia, I just wanna give it to you. Bye. it down. Burn for coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Și 55 de minute. Olix a fost împreună cu voi. Aici se încheie Winter Kiss-ul de sâmbătă. Mâine e ultima zi. Este săptămâna cu numărul 12. Dintr-o serie foarte, foarte lungă. Bine, v-ați prins. 12 săptămâni am stat aici la munte alături de voi. Mâine e ultima zi, precum ziceam. Nu uitați, kissfm.ro/kkm. De acolo puteți asculta și descărca înregistrările podcastul de Kiss Kiss Remix, mai exact. 5.100 de euro în programul colegii noastre Carmen Bădan după ora 16 la concursul Kiss Cash. Olic sunt, seară frumoasă, o duminică plăcută să aveți. Ne auzim după miezul nopții în direct la partidul Kiss FM, transmis live din club Alegria din Alba Iulia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.